muna tawkid li moy yari noni fadli ga lil fi'li ñal na fi'l tawkid ak fadli bi nu nay ni ci yari non huma ñom ñaar kanu nay dhabanna ñi ngi melni yari noni nek ci izhabanna demal waqshidan huma ak iqshidan huma jiblu len ñom ñaar ñena fi'l desu ko fadli yari non genn gi day sadda melni gi nek ci izhabanna genn gi kenn duko sadda day wayef don an rek melni gi nek ci iqshidan huma an bobu le nga bo boy tam ci layus jananna wala yakonan min ashaghirina bi nek ci layus jananna dafa sa damay bu degeewi wala yakonan na bo bin alif ngoy bin way jappal ci sa nu na la won na an la won nu na ko moy bo wef wi alquran ngi bin non rek yi ak daan dañu fedli ifhal fi al-amr lamar bu ne neen bu la neex fedle ko kenn ci yar ñu ni amu ben sa bu ci xart lamar bu la neex rek waaw akrim man nga ni akrim man teral wala akrim man dong izhab man gane izhabanna wala izhaban rek mum dal jappal lamar mo amul tekkal yep nga meuna fadali waya fal ak fi lim daarihu atiyan bir mi ajidik da talabin bir mi borom talab wa neena fi lim daarihu bu dikke don talab talab moy lu melne muy digle mba muy laccé mba muy def mel nonu muy digle lu melne mba muy laccé mba bu téré yoyep ci lañ yoyep bu ko mu daarihu doné man nga ko fedeli man nga ko ne li tukri man na nga teral saydan sayd nga xam lambu lambu digle la li tukri man na nga teral ma ñax li tukri man kesse non nga wef ci baxna bude la ilaha illa man ko ni ko la tax ci ban allah ghafilan hama ya'malu zalimuna bu yaaka mi yalla yegadina li way togni yefali def tax ci ban bo xam nga dafa top la ilaha illa man tax ñu fedeli ko ak wahal tatlu ban ndax da nga sakko hilman xam xam fofu dafa top ak laajte saay mu daari mu nekké talab rek nga xam ni nekul xabar day laajte mba mu tey may demé non rek mais nako fedeli ñom la neex rek aw shartu wala muy shartu talien su aji top imma imma ana bu defé ni shartu bo xam dafa top imma imma bi mu lay wax mom day doon in nga yok ci ma ci gannaaw bi wa koku batay man ñu ko fedeli nek fa imma tasqafannahum ñom nga leena japp fi harbi ci xare ba fa sharit nga xuppe bihim ci ñoom man ñu nga xamne xalfahum nek nañ seen gannaaw bo leen jappé ci xaré ba def leen lo xamna tax ñi nek seen gannaaw bu ñëwé def ñu defoon xam nga tafxafanna moy ñu sart in dañ ci doli ma rek jëm ñu gissade ci may mo def imma ndem nga lay fi fo ma tax ñu fetli tafxafanna dafa ba antu fayla xum gi dama fo lu ngey aw musbatan wala mo lu ñu saxal fi xasamin ci ngiñ mustaqbalan bi mu ñu jëg bi mu ñu dëngal patay ne bu dem daari mu sax te ñew ci jawadu ngiñ da fekk muy li bëgg ñew waye bu mu doon lu tew bu doon lu tew mu doon nga fetli te aajo mu nekk jawadu ngiñ ba nopi mom daay ma te sax amul daq ba nopi tam doon lu deggal ci lu ñew mo lu misale watalla jinna ci yalla la akidan dana sakku ba dana dam de asnamakum sin khairumi xam nga la akidan dafa ñew ci gannaaw talla jinna ci yalla xamne kokum ngi nga top te gis nga ne lu deggal ci la dana ko def la waye dafa deful lolu ko des nako fetli watou ci du haza wajibul fadli ko lu war la sax mom wama qablahu qaribun lil wajibi lako jitu won mom agul ci war da jangi war waye fadli gi tok ci mudarihi mom da yi don jawab gi mom ci sax te jibli ci mom ni nga wara fadli ci war wa qalla niwna ba'da ma ci ganaw ma ganaw ma am dolen lay wax man la len kesse mudarih mako top nga fadli ko bari wut melni lew yedi waxna bi haynin ci abbat ma ma ngi nek mam dolen arayan nak la lay gise ha huna fi bihaynin ma arayannaka hahuna mana mam da nek mam dolen arayan biko top ni mudari wona ni fadli ko ngir top mam dolen lol len bari wut taqulu hadha liman yukhfi alayka amran anta basirun bi bula day laq lo xamni fek ni nga gis ko lebo ci lañ koy wax na bi aynin ma arayannaka hahuna walam ak ganawlam itam mudari mako top ni fadli ko bari wut mais melne kay wax ne yahsabu hu dana ko jort al jahilu ajrereje malam ya'laman li fi xamut sheikhal mudi ak gor muhammadan gudi ngi kalal ala kursiyi ci ko ak togom nga xamne malam ya'lam rek la won mu fedle ko nun goyef muy malam ya'laman xam nga bu ci de taxaw nak mom ci ngoy rek alif mom bu alif ngi lim ci taxaw mo tax mu def ko malam ya'lama ngi ko waram waxay wa ba'da la ak ganaw la bu don lay nahi mom mes na fedli mu daari mako top niki la tax ci ban allah khafilan jenga gis khafilan jenga gis waye la bi wax nak moy lay dak kesse mom dal mako top yu fetli ko beewut melni wa taqo ragal len fitna la tusi ban sos du jot al mazira ñi nga xamne dalamo toy nañu min kum ci yeen khassatu ndong not len fitna jo xamne bu dikke di am rek ci ñi def la ko waral nga xamne la tu ci ban wowo laaju bu lay nayu dak rek la du jot mu fitna ja way te mu fetliko lon ni mu bari wut wa khayri imma akul imma min tawali bil jasa'i ci way sakku ñu jawab xam nga du imma dong moy am final sart final jawab ku bokku ta imma itam neena gannaaw ñu fetli mu darih ma bari wut mel gannaaw man xam nga man chance da da jëfum yaari final lañu misale fi man nasqafan dafa def nak tawaye ci fañ ko netlé mo ñu fa nekkon man nasqafan minhum falaysa bi aybi man nasqafan ku ñu jot minhum ci ñam falaysa bi aybi du aji delu xam nga nasqafan joju moy final sartus man mi wa gis nga ñu fetlé ko nonu ñun ngoy fu gi man nasqafan minhum lañu leen tax ko bari waftah nga fata akhiral muakkad mujub lañu fedali kabruzan nik ubrusan gennal wala feñal wa neena mudarih mo xam nang ko fedle kenn ci yar non nang ko binaj fata nik bu de ubrus ci lamar ko binaj fata ni ubrusan an nga ko gotu bi alif rek ngir taxawé ci way alif la won washkulhu nang ko mas mom la ñëk mu ga qabula mudmarin ci ñëk damir liñin ji aji noy wala maynin ju noy bima ci la nga xamne jaana sa xetonte nak mom min taharrukin ci maska khat ko limu ko xawex nako neena nak bu fekke ne mun go nga jokk mu nun tokit gi dang ko jokk ci fi haljrom manam mu daari mu ñu waxante ak mbolam goor mba jenn jigen mba ñaar a so baba kon neena da ngay asaf damir ja bu de waw ga mba yaaga ba nopi la ko jitto nak nga masko xeton tek mom mata mu tek fe ci yow ci top wax ji fan nga asaf al mudmara damir ba ila al alif ndari alif bu de waw ba wala ya dang ko dag bu de alif mom nga bayiko nga ko misal ci bone ya zaiduna yeen sayid yu bari hal tadribuna ndax da ngeen dor wax nga fet legogo gogo soko fet le day don hal tadribuna nanna so wañu ne ñu ni bari dañ ko sip ñu ni bari xam nga ne nga xal ta dara bo nan na ñu na ak ñëk ji mo rafaay ñu gi nga sadde itam yar la xam nga won wet ñu dag nak kon na ji mo rafaay na ji mo rafaay lañu dag mu dess xal ta dara bo na xam nga bo na dañu japp ni waw gi sukun gu leela ndax ne nga ma su lu sukun nga tudde ndax and bi ci kanam sukun gu dundu xal ta dara bo na su ko defé nga dag waw gi nak leg mu dess xal ta dara bo na ndax da ngeen door ko japp lay dess ya zaiduna hal tadribuna la lay dess bu do jigen ni lay don ya hindu yow hindu hal tadribina ndax da nga dor soko fet legut soko fet le muy hal tadribina nan ko non lay don ne mo ni da bari mun gum rafaaye mun na jigen ko ndag ko sanni bu dess hal tadribina xam nga bina ya gogu dafa ma sut ci sukon gu de sadu ci kanam sukon gu dundu nga dagati ya jire mu dess hal tadri binna tax nga dor kon jappal ni ya hindu hal tadri binna lay dess nga dag ya ja kon lolu moy di demir ba doné waw ci hal tadri binna nga dag ko ak bu doné ya ci hal tadri binna nga dag ko ak ñoom do ko dag iki bu dé hal tadri ba ya zaidani hal tadri bani hal tadri bani moy bok fetlé gut bok fetlé day nek hal tadri ba ninna ninna lay do su ko defé ñu la dagal noon gi gim rafaay ndax ñun da bari mu dess hal tadribana ñu la dédet alif mom ñun ko top da ngoy kasara te bañ ko fata da sopp alif ko do ko dag fa ngoy bayyi te tek ci ñun gu sadda mo ñun ko def du ko top mok ñun gu sadda rek koy top mu dal doon hal tadribani aw mo tax bo xol salaam ne la izif ad-damira in kana wawan aw ya'an wa abqihi in kana alifan fa taqulu ya zaidani hal tadribani ndaxu dis ko dag ak waya say doona hal tadribunna ak waya hindu hal tadribinna wal aslu hal tadribaninna wa hal tadribunanna wa hal tadribinanna wa hal tadribinanna fa hudifat nunu rafi li tawali al amthali ya sax nunu rafa ngir toftalo kemi moy nuy bari sumal waw wal yaw niltiqa'i sakinani lolu asax waw ga yaga ci hal tadribuna ak hal tadribinanna dag fa waw ya ni tassi yaay sukoni walam tu daf al alif li khifatiha alif go ken dag go ngi ko fe baye joye gi wayef wa baqiyati dammatu dalatan halal wawi fal kasratu dalatan hal yaay dam gi ci hal to dañu bunna mo la xamni waaw mo jog fofu bolum gor lañu waxal niki wala yasuddunaka han ayatillahi bahda idh unsilat ilayka wala yasuddunaka bobu yasuddona la way ko won ni nga fa tadribona dam gi ma xamni waaw mo jog fofu su ko defé kasra gi tam ci hal to dañu bunna mo xamni ya mo jog fofu kon lol na mo wara bu fekke fihal bu da wer motax mun haza iza kana al fi lusahihan bu fihal bu wer niki tadribu ji nga wax legi wa kasa in kana mu'tallan bil wawi ogliyay patay bu fihal barage wa wala yayit nan ngoy def niki nahu ya zaidona yeen sayidi bari hal takhzunna ndax da ngeen xare ak wa hal tarmunna ndax da ngeen sanni da dami ma qabla noni dam lu jek non nge ak wa ya hindu yo hindu hal takhzinna ndax da nga xare ak wahal tar minna ndax da nga sanni di kasri ci kasara non gi kon fa yuhu safu mahanuni rafi al waw wal yaw xam nga taxzo dafa ragewon waw tar mi dafa ragewon ya yoy mom bu fekke da nga ci waxante ak mo fekke da nga ko jefandiko ci waw mbolam gor mo nga ci jokk wala ya mom da ngay deug araf rago ci bopam kon naka jitu won nak bu fekke da fek fi hal badi don mbolam gor nga dam ko niki hal tahzunna ak hal tarmunna bu fekke dafa nekkan jenn jigen nga kasara ko niki hal tahzinna ak hal tarmunna bude ñaar nak mom bude ñaar nga ci waxal mom do dagali gi ngay wax hal tahzuwani wa hal tarmiyani lay don fekke nga waxante ñaar mom say nek hal tahzuwani wa hal tarmiyani nga dogo waaw ga dogo yaaga nga sel ko baax fekke dafa ragge waaw mbaaya bana putam fat nga ci jokk waaw bolum gor mba yaay mu khatabatu akay oku way lolou mel non mu wax la bu fekke dafa ragal mo final wax wa in yakun dem dafa nek fi akhir fi li ci mujju final ba alif alif fa ci halu kon nang ko def mu alif ba min hu ci final bowe rafiha bi mu ngi ajrafa mo final bi khairul yaay lu bokut ak ya wal waaw ak waaw daf ko ya an mu ya an joju mu neful ñaaralum fa ci hal je nga wax xam nga taxu da nga xari dafa ragal waaw tarmi da nga san dafa ragion ya mu neuy da nga deug waw ga yaaga hmm mu fekk dafa ragion lif mom niki tasha da nga dox wala bu ne lamar isha doxal xam nga da nga war delu alif gi motax ak ko ko mon ngay xol ba xam lu rafa muy fayilam su fekke lam rafa muy fayilam du yaadu waw kon bokay fetli alif ga fa nekkon da nga wol beti muy ya mo misale kasha yan melna isha yan doxal sa yan ak dox xam nga isha la won mu dari mu tasha lay don leg nak bokay fetli da nga delu alif gi ko kon xam nga lim rafa bu faylam damir lu muy ant waye nikul ya du waw budé ya wala waw dañ ko wax su ba da nga wol beti alif gi mu ya motax nga def ko mu ya nga yok ci nungi muy isha yan sah yan mom isha yan na nga ragal ñoyema borom ci mudari matay non lay borom ci mudari itam non lay mel niki la yasha yan ginaa dina dox saydum sayda da non lay mel ba day dafa alif tam non lay mel niki ya zaidani hal tashayani hal tashayani non lay mel mané ko waaw bu rafa ya wala waaw nak mané la wax jif nang ko asax mom alif ba min rafi hatayni ci ajrafa yila yar te wa fi waaw nek na ci waaw waya ak ya shaklun maska mu jani sun bu aji xetonte xuyé ko xel dox nako dina bu fekke bam ragge alif lam rafa bu fahilam day yaay mukhatabatu jigen ji ngay waxantel wala waaw ak bolam gor kon alif ba dang koy dag bu ko defé nak jëm ya gogi nga xamni moy fahil ja nga mas ko sara ndax lolu xetontel bu de waaw ga itam nga mas ko lonk ndax lolu xetontel nahu ikhshayn ragalal ya hindu yo hindu bil kasri ci kasara gi ak wa ya qawmi yan samu nit ikhshawun ragal len wa dumun damal ikhshawun ji waxista nga qiyas musawyan bir mu ngay yamaliko ikhshayan na ji nga weso da na ko misal ni la xam nga ikhsha ragalal alif la ragewon na khashiya yakhsha lay don waye xam nga jigen ngay waxam tay kon ne nga rek alif bu nopi nak bu andi ya ji nga kafara ko ndax mask moy masum ci xeto mom mo tax nga ikhsha yin bu do bolam gor mi ba nga jok ci waaw itam nga bayyi nga dag alif ga te fa tag ho jitoon nga bayyi ko fa tay waaw gna mom nga mask masko ci xeto mom te moy lam nga ni ikhshawun niki yo ya qawmi ikhshawun ikhsha je bo jul waxam jigen ishayin ngay wax mo yamo ikhshayin ba ci waxante mbolum gor ishawun lay don ishawun lay don mel ikhshawun ji nga wax walam taqahtabu nak khafifatun nun goyef ba handal alif ci gana alif lakin waye shadidat nun gu deugar wa kasruhati ak kasram ulif mi nef nako don nako wax legi alif mom alif gi dalu ci ñaar mom neena do ci tek nun goyef mukk gi dalu ci ñaar niki ya saydani hal tadribani kok boko defet lay don hal tadribani lay don tax dag nga nun rafaga tammi bu ngay jokk mu nun bu deugar bu sa da ngay kasra bolé ci motax mu ne kasruha ulifa boko def hal tadribana fatagam fatawon du fi nek kasra don legi wa shiddal alifan alif qablaha ci nek nun tokki gi mu akidan bingo aji fadli fihlan fihal usnda djog yeref nako ila nu inas djim ci nun mbolom jigen neena fihal bobu fekke fahilam day nu ngi dal ci mbolom jigen waw niki ya hindatu yen hindi idribna dorlen xam nga idribna bo fahilam na ala te nun inas la soko beugay fadli do wax idribna na dedet te ngay andi alif jaar lako digante na aji ak nun ngi ko beug fadre ni idribna ni ngay wax nga jël alif takale ko digante wo motax mune dañu bañ kenn seslo motax mune litufarriq bil alif bayna nunayni karahat at tawali al amthali fa taqul idribna ni ya niswatu bununin mushaddadatin maksuratin qablaha alifan wa hasif nga asaf khafifatan nun goyef lisakin ngir aji sukun radifa ju topna waw neena nun goyef nga fetle bu fekke sukun da ca sus da ngay dagam ngoyef gi ndax kenn meuna jang yaay sukuni niki idriban doral ar rajula waja do faaw nga ne idribar rajula idribar rajula xam nga idriban ni ngoyef la ngo fetle ar rajula bi top do fam sukun moy sadu gi ci alli ji waw da wax idribar rajula idribar rajula ngay wax matax fa taqulu idribar rajula bi fathil muwahhadati manam muwahhada moy babbi wa asmuhu idriban hujifat nunu tawkidi tag nun tawkidi iltiqaiha sakinatan ma'a lami lam gi moy allo joju nga xamni ko sop ar ngir rage wonu bokk na ca latuhinal faqira latuhinan la don bu doy dal al faqira al bo sax nañu def ko latuhinal faqira rek bi fathil nunu wa ba'da khayri fathatin ak ci gannaaw lu bokku tak fata iza taqifu lim nga bëgg taxaw neena bu fekke dang ko fetle won nun boyef ta fek nun balam topon don dam niki idribun do leen yeen balam gorni wala mu don jenn jigen mu topon kasara niki idribun do leen yow jigen ji kon xam nga nun boyef lim top dam la wala kasara way nekul fata kon neena bo ci bëgge taxaw la asaf nun gi te bo asaf nun gi nga delu ci waw ga ak yaaga jugo wa kenn mëna xam ba xam fet leen nga fam net ndax xam nga dafa doon idribun ak idribun ñun la boko bëgge bo ci bëgge taxaw da ngay dag noon gi xam nga boko dagge do ci baye idribu ak idribi idribu da ngay delu ci waaw gam idribo nu melal naka jek ko fet legut idribi da ngay delu ci yaajam idribi melni bang ko fet legut motax way waye na la wardut nga delu ci ma la nga xamne wadu nga delosi iza hasabtaha ndem asaf nga non nga fi wax fi ca taxaw ga delosi nak ma la nga xamne kana nekkon xudima di ñakef ko min ajliha ngir non gi fi wess li ci jokk ga waw ndagam non ge taxon nga deg waw ge yaagi delosi waw ga yaaga motax mana delosi la nga xamne dindi won nañ ko sanni ta non ge ko waralan ndax bu fatene li wax li tax nga ne won idribun ba idribun dafa jëk nak idribun nga deg waw ga ngir and ci kanam ak idribin nga deg yaaja ngir and bi ci kanam xam nga la ko waralan legui ne nga sapku na idribun ak idribin bo ci taxaw nak munela da ngay dag noongi bo dagen ngi mun la kon denis law ga yaga dal nek idribo idribi melni bang ko fet legul rek xam nga lim lo xal nak moy bu fekke nun balam nun goyef balam topon nekul fata te lol moy bu topé dam ba kasra kon waxa gonu bu topé fata koku yom na mom lay bëgg wax wa abdul han nang ko wéccé mom nun goyef ga alifan alif ba na fatihin ci ganna fata waqfan lim ngay aji waqaf la ne hiwa xawan ci ba xawade kama taxol nit ngay waxe fi xifan ci xifan ni xifa taxol ko ko yobuna da wax ni rek bu fekke dang ko fetle nun boyef te fek nun ba top fata niki xifan taxol ihlaman qamal fal tax la man nga xam fal tan tabihan nga yew yima gis ci mujjoy wi bo bu ci beugé taxol nun but nun gam yalif mu sat ko xifa fal tax la ma fal tasmaha fal tabiha wala fal tan tabiha min la ko ran ma li modi buntu la nga xamne la yan sarifu du nango soppiko li ñu wax ma la yan sarif li modi buntam as-sarfu saraf tanwinun ak tanwin lay doon atagok dikna mubayyinan bir mumi aji leral ma anan mahna yakunu mom dana nekke bihi ci mom al ismu lisim ba am kana di deugar lol ci lisim neena as-sarfu boko degge dañ ci djublu tanwin gi nga xamne boko gise ci baat bi molay wonne la baat bi mom nurul fi hal dara dara dara ndax mahna mi nga xamne ci lisim bi nekke am kan moy rek ñak ndonte ak fiyal ndax da ngay tak ne lisim bu fekke dafa nuru araf bañ diko bina kon nañ koy tuddé ghayru mutamakkin manam lisim bo xamne kon degeerul ci do ngam doon lisim su fekke nurul araf nak ba nga xamne des koy ihrab nak kon des koy woyé mutamakkin waxne kon lisim la bo xamne degeer na ci doon ngam doon lisim waye koku ñi ihrab bañ koy woyé mutamakkin nak mo doon ñaari xaj su fekke da nuru fiyal ci xam nga fiyal mom du kasara du tanwin su fekke nak baat bobu da nuru fiyal momit du kasara du tanwin te koku moy ma la yansrif des koy woyé mutamakkin ghayru amkan manam deugar na kat ci lisim waye du lol lol lol ndax da nuru fiyal ba du nango xafale kasara du nango tanwin su fekke nuru fiyal nak ba nga xamne mom nanguna khafade kasra nanguna tanwin batay subawana mom lañu woré mutamakkinun amkan manam lisim la bu deugar ci lisim tayit agna ci dayo ba ci deugar lol ndax nurul fiyal ci genn wet lol motax mu ne as-sarfu moy yari masko yi nga xamne mo lay leral ne la lisim bi mu nek kat nurul tak fiyal bay baña sopiko manam lisim la bu nango sopiko te lisim la bo xamne amkan la bu deugere deugur la ci do ngam doon lisim bag ci dayo ba su ko defé nak nga fatlikuy tam ne bu ñu né ma la yan sarif wala al mamnuhu min as-sarf moy lañ ci jogu rek moy baat ba du nango khafale kasara du nango mas yari mas ko ak doon te tarawut la fut lol lañ jublu ci ma la yan sarif su fekke nak baat ba nanguna khafale kasara nanguna masiyari masko su fekke tarawut la fut nak lolou lañ wax aji nango soppi ko muy mun sarif lolou motax ñu waxon ci tobbu ne ludik nango soppi ko ngane nangu kasara nangu tanwin ludik baña soppi ko ngane bañ kasara bañ tanwin ana luy téré soppi ko nak lu tax bok ci malay sarif ngane yaram yi moy arab yi dañu am juroom ñanti hilla yo xamne baat bu ci am yaari hilla wala nga am ci benn bu taxaw taxaway ñaari hilla dootu soppiko lolou ñu waxan ci tombu ya xel yoy nak bi sababu yoy nak yu té soppiko mum lay bëgg wax fi mu nekk tambulé ci fa alifu ta anis alifu jigeenal ga man ha téré na mutlaqan ak nu mëndi doon ana mo xam maqsura la niki hubla wala mamdura niki hamraw téré na sarfal lisi soppik la nga xamni xawa hu laq nako kay fa ma waqa nu mëndi tabé ané sa yo xamni baat bi amna alifu jigeenal mo xam day maqsura niki gi nekk ci hubla aji ambu wala marda way tawat wala dikra ñoo ci mom yu ma sor xamna bo baat ma lañ ci fay doon ndax ben sababu nga way dafa deugar ba wé ci ñaar mo tax bu nekké ci mom doot moy lu melni xamraw aji xongo bay daw aji wéx safraw aji gel yu mel nonu nga xamné alif mu bijj la patay koku baat bu nekk xel doon ma lañ sharif ci ko na mu ne ci ndolen yow bu doone ci san ci baat bo mom dañu ko leral tu ko taxa doon ma lañ sharif wa zaida fahlana ak ñaari ndolen ni fahlana ci wasfin ci awasaf salima wo muccina ni anira ci budef ko gis khutima di mot lef ko bitay ta anis ni tay jigenal day dafa jum doliko alif ak nun boko dole ci bat ta fek mu nek wasaf moy aji nangam waw fek na boko li jigenal du am ta ko ak sant la ci melni sakranu aji mandi xam nga boko jigenal sakra rek lay don xamni amna alif ak nun ci mujgi te jigenal du am ta kon koku lay nek ma lañ sharif yu bare bare melni mom niki hatshanu aji mar bay ko hatsha marna jigenam hatsha rek lay don kon koku wasaf lu teggo fa'lana ñok ci alif ak nun te boko di jigenal du am ta nadman ko mu tam misale won xam nga nadman day am ta neena nadmanatun lay don xam nga mu am ta nak motax buñ ko dole ci malaay sirif di wax ni aji nango sopp kula wasaf aslinu ko ci ciosan wasnu afhala ak mandaxim afhala mam no hatta anisin bi mu ñu tere ak jigenal bi tayen ci ta ka ashala ni ki ashala bi firi aji xir je jibet manam wasof buñ koy xamle lele ñu ne moy baat bi fi aji nangam waye lool nak moy pulé ci prime wolof mi rek ne wasof deug deug mom moy baat bo xamne day woné jëm ak na mu mel wax nañ ko ba tayé ko melni ashalu aji xir je jibet woné na jëm jo xamne beutiya dafa am ab bleu manam bu dé xol melni beuti dafa am bleu gu nek ci ay bëtam lool moy ashal moy ikhtilatu sawadil ayni bi zurqa waaw wasafo nak bu fekke dafa teggo afhalu niki ashalu tay tam nak bolé ca boko dé jigénal du am ta niki ahmaru nga xamné jigénam hamra ulay don wala abyadu nga xamné jigénam bayda ulay don wala ashalu mim misale nga xamné jigénam shahla ulay don a koku moy nek ma lay sharif su fekke nak buñ ko dé jigénal day am ta nak niki armalun bi nga xamné moy firi aji ñak jabar xamni jigenam lay nek armalatun ñu def ci ta wa kok mom kon tay dal dina nga soppiko lol motax sax nga ne armalun dal koy tanwen masko yari masko la nga wess won ci waywe mu doliku alif ak nun gu and ak wasaf kon lolou yari sabab la manam nek gi wasaf sabab la am gam alif ak nun ci mu geeyitam sabab la kon mu yar yo yar mo te ba di mel nonu soppiko way wi nga toll nak mom batay liko waral moy la waral bañ nga soppiko moy don gi mu don wasaf ak don gam don bandaxim final moy xam nga lim teggo melni ahmaru wala ashalu wala abyadu nonu mu mel final da koy teggo da xam nga muro nak adhabu dana dem wa lolou motax nak don yaari sababu fi nek muy don gi mu don bandaxim final ak nek gam nek wasaf mu yaari sabab wa alqiyan na nga wacc haar dal wasfiyati aji garji ak wasof kar bañ nik arbañ bi jur ñent bu ko defé nat wa haar dal ismiyati ak aji gari ak nek dilizim wa neena bu fekke ne baat booro ci ciosan du won wasof fam taxaw rek moko taxaw soti wasof ay ci ciosan du won mom kon neena bu ko jappé wasof ba tax nga def ko ma lañ serif ni xam nga arbañ ñent bo ne marot rombuna bu ñu siwatin ci ay jigen arbañ ñu di ñent nga armayen joju dafa teggu afalu te ndegam nek na nat dañ koy tawul ci mustaq do tawul ci wasaf dafa tolo won ci wax na bu fekke baab ci ciosan do won wasaf wasaf gore ci agar ci fam taxaw rek bu faale lola kon bu ko def ma lañ sarif niki bo ne maratu bu niswatin arbahin nga wax tanin ko tax wala kasara ndax fofu dafa sopp ku nat melni sifa rek waye ci ciosan do won kon bu ko def ma lañ sarif ñu batay na bu fekk ci tan wasaf la won mu dem ba nak xawmel dañ ko jappali sam bu te nga set ci tan la dal koy def malaay sirif kok mom misal nako fak adhamu alqaydu te modi ak jeng insirafu ak sopp ko mu ni hatref nako liko ni ngir mu nekkam wadi haj dara def ko fil asli ci tan la wasfan bu mu wasaf adhamu ci tan aji ñu rek lay firi aji ñu kana bu ko ak jeng ba nga xamne